Коли я ходжу по місті, на мене тиснуть люди. Я бачу їхні руки, я бачу їхні губи. Ходжу по місті, на мене тиснуть люди. Я бачу їхні руки, я бачу їхні губи. А сонце на стінах, я там, де сонце на стелі. Танцюю танець пінгвіна, страшно веселий. Ходжу по місті, мене нервує небо, то і не моє небо, то і не твоє небо. А сонце на стінах, я там, де сонце на стелі. Танцюю танець пінгвіна, страшно веселий. Щоб не робити то само, мене нервують люди, ті, що думають мало. А сонце на стінах, я там, де сонце на стелі. Танцюю танець пінгвіна, страшно веселий. Страшно веселий. Коли я ходжу по місті,